glamour for solen dog. Jag såg hur lågan tog all världen. Jag såg hur urhav svalde jord. Höga himmel bränner elden. Djupt i vatten föll hon ner. Där gick ulven så att ränna. Där flöt flott hon nagelfar. Men se Balder där och höden. Och se höneblodsspån strön. En andra gång uppstiger hon. Moder jord ur havets djup. Men se att strid skall komma fri. Vet det gyllen blankt som gräset dåt, återfunnit vägen hit. Och där det fordom ägda bräden, både ny och grön skön värld. Åter örnen ving för fjället och kniper fisk i nyfödd sjö. Men se Balder där och höden. Och se höneblodsspån strö. En andra gång uppstiger hon. Moder jord ur havets djup. Men se Balder där och höden. Och se likväl som kungar. Hör vad valen vist förkunnar. Forntids öde, framtids frö. Där går redig man och människa, lyckligt så i evig tid. Men se Balder där och höden, och se höneblodsspån strö. En andra gång uppstiger hon, moder jord ur havets djup. Men se Balder.